بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 奉至仁至慈的安拉之名 以太阳及其光辉发誓 以追随太阳时的月亮发誓 以揭示太阳时的白昼发誓 以笼罩太阳时的黑夜发誓 以苍穹及其建筑者发誓 以大地及其铺展者发誓 以灵魂及使它均衡 并启示它 善恶者发誓 凡培养自己的性灵者 必定成功 凡戕害自己的性灵者 必定失败 كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها 赛默德人也因过分而否认真理，当时他们中最薄命者忙上前来，使者 就对他们说：“你们让安拉的母驼自由饮水吧。”但他们否认使者而宰杀母驼，故他们的主因他们的罪过而毁灭他们，使他们普遍受难。他是不顾虑那灾难的后果的。